Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi. Nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi. Nerelerde kurmuş gönlümün eğlencesi. Varın deyin nazlı yâre, ayrılık son gecesi. Varın deyin nazlı yâre, gözüm gördü, gönlüm sevdi, yar yoluna fedayım. Vallahi dost, billahi dost, sana kurban. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül harı var. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül harı var. Yanakları sinesinde nar var. Yanakları alev almış, sinesinde nar var. Varın sorun el aleme, kimin böyle var. Varın sorun.